اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔